Dame as de peixe espada e o vento que non se para. Fala Melide, a radio que chega ao teu corazón, 90.5 da FM. I will run, I will climb, I will soar. I'm undefeated, oh. Jumping out of my skin, pull the cord. Yeah, I believe it. Oh, the past is everything we were. Don't make us who we are. So I'll dream until I make. Grandes e pequenos relatos. Not until you fall that you fly. When your dreams come alive, you're unstoppable. Grandes e pequenos relatos, un programa radiofónico dispuesto a divulgar a literatura local. We will grow in the dark, turning dust to gold, and we'll dream impossible. Grandes e pequenos relatos, un espazo do alumnado do IES de Melide. Agora presentamos o relato. Injustizas, de Sara Sánchez. Todo era injusto para o noso protagonista. Vía injustiza a onde mirase. Vía como moitos dos seus veciños o pasaban mal, sen ter todo o necesario para vivir. Vía tamén aquelas terribles noticias que chegaban do resto do mundo a través do xornal. Pero, sen dúbida, a maior das injustizas parecía a súa. Recordaba perfectamente cando todo comezara. Fora hai uns 5 anos, alá cara o 1938, cando el era un cativo. Ese ano, moitos na cidade na que el vivía enfermaran dunha gripe moi forte. A súa nai fixera todo posible por tratar de mellorar a súa saúde, ata que conseguiu que un médico atendese. Aquel home, en menos dunha semana, conseguira curalo de que para moitos supuxera a morte. Desde entonces, o noso protagonista soñaba con ir á escola para poder estudiar medicina e facer o que aquel médico fixera por el, de cativo, salvar as vidas das persoas. Pero, como xa dixen, as injustizas estaban en todas partes, e o día que lle contou o que soñaba a súa nai, ela respondeulle: «Nada me gustaría máis que poder mandarte á escola, pero non é algo posible. Ás veces, por moito que desexemos unha cousa, esta non se pode volver realidade. Hai cousas que só a xente con grandes casas e pais ricos pode facer, e, ao meu pesar, ser médico é unha delas». Escoitástedes o relato de Sara Sánchez, Injustizas, con Lara Méndez no control. Fala Melide, a Radio Natural. Un saúdo para as ondas de Melide dende a Baixa Limia. Falavos o profesor de Xeografía e Historia, David Sánchez. Escoita, fala Melide.